الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله، لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے اس کائنات میں انسانوں اور جناتوں کو بنانے کے بعد ان کے سامنے دو راستے کھول دیے. ایک راستہ ہدایت کا، جس کی آخری منزل جنت، دوسرا راستہ گمراہی کا، جس کی آخری منزل جہنم. 29ویں پارے میں سورہ دہر میں ارشاد فرمایا: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو حرکت کرنے والے نطفے سے پیدا کیا، مقصد اس کی آزمائش کرنا. فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے ذرائع دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے، اور کسی کام کو کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے. انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کے سامنے راستہ کھول دیا. جو مسجد میں آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے، جو نہیں آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے رک رہا ہے. آنے والے کو کوئی روکے گا نہیں، اور نہ آنے والے کو فرشتے ٹانگ کر مسجد میں لائیں گے نہیں. جس کو آنا ہے اپنی مرضی سے آئے، اس کو نہیں آنا ہے اس کی مرضی. تم اللہ کی اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، اپنی آخرت بناؤ گے. نہیں کرو گے، تمہاری عبادت نہ کرنے سے، اطاعت نہ کرنے سے خدا کی خدائی میں اور پیغمبر کی پیغمبری میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تم نے ووٹ دے کر کے چن کے خدا کو خدا نہیں بنایا ہے. تمہاری ووٹنگ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے. تم مانو یا نہ مانو، مانو گے تمہارا بھلا ہوگا، اور نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا تو ہمارا اطاعت گزار بنے گا، شکر گزار بنے گا، یا ناشکرا اور نافرمان بنے گا. اس کے بعد اطاعت گزاروں کا انجام اور ناشکروں کا انجام، دونوں کا انجام بتلایا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، مرنے کے بعد قبر میں، میدان محشر میں، اور اس کے بعد جہنم میں اپنے کیے کا بھگتان بھگتنا ہے. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا. جیسے اعمال ویسا انجام. نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کو جنت ملے گی، باغات ملیں گے، حوریں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی. آدھی صورت میں ان دونوں قسم کے لوگوں کے حالات بتلائے گئے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سورہ دہر کے اندر نیک بندوں کے حالات اور ان کے انعامات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ دو راستے، ایک راستے میں شیطان کھڑا ہوا ہے، ایک راستہ انبیاء کرام کی اتباع کا راستہ ہے. انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ابلیس اس وقت سے ہے، اور جب تک آخری انسان موجود رہے گا ابلیس موجود رہے گا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ، سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جس طریقے سے خدا کی خدائی پر ایمان لانا ضروری ہے، ایک منٹ کے لیے بندہ اس سے ہٹا، کفر کی کھائی میں گیا۔ جس طرح رسول کی رسالت پر ایمان ہر وقت ضروری ہے، ایک منٹ کے لیے اس سے ہٹا، جہنم کی کھائی میں گیا۔ اور یہ کہہ دینا کہ ہم سے کیا مطلب، میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ زبان سے نکال دینا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ بھی کفر کا راستہ ہے۔ خدا کی خدائی پر ہر وقت یقین رکھنا ہے، ہم سے کیا مطلب چلنے والا نہیں ہے۔ رسول کی رسالت پر ہر وقت یقین رکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ بھائی مسائل میں تو ایسا ہے، کاروبار کروں گا تو حلال و حرام، کھانا کھاؤں گا تو حلال و حرام، نکاح کروں گا تو جائز ناجائز۔ ایک آدمی نکاح نہیں کرتا، ایک آدمی کاروبار نہیں کرتا، ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا، وہاں تو کچھ دیر کے لیے ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں، صاحب ہم سے تعلق نہیں ہے اس کا، مانا ہم نے۔ لیکن ایمانیات، عقائد جن کے اوپر ہمارے ایمان کی بنیاد قائم ہے، اس سے ایک منٹ کے لیے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم سے کیا مطلب، معاف کیجیے گا، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا۔ خدا کی خدائی پر ہر وقت یقین، رسول کی رسالت پر ہر وقت یقین، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے نبیوں کے نبی برحق ہونے پر یقین، ان ساری کتابوں کی، وہ موٹی کتابیں ہوں کہ پتلے کتابچے ہوں، ان کے سچے ہونے کا یقین، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس کا یقین۔ صرف آپ کے لیے نہیں، صرف ڈونڈی والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے، اس سے ہٹے ایمان سے ہاتھ دھویا۔ بھلی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کاموں کو کام نہ سمجھنا، ان کاموں کو دین کا حصہ نہ سمجھنا، ضروری نہ سمجھنا، یہ بھی کفر کی کھائی میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہوا کیا، ہمارے یہاں ان باتوں کی اہمیت نہیں رہی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاندانی مسلمان ہیں۔ ایک طرف انبیاء اکرام کا راستہ، ایک طرف ابلیس کی پوری ٹیم۔ آپ نے بار بار سنا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کو کچوکے مارتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جو بچے کی کان میں اذان کہتے ہیں نا، دنیا کے اندر آیا، سب سے پہلے اس بچے کے کان میں خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کی آواز داخل کرو، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیوں ڈالی جا رہی ہے یہ آواز اس بچے کے دل و دماغ کے اندر؟ وہ تو بیچارہ سمجھتا نہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کو تو دنیا کی کوئی زبان نہیں آتی، پتہ نہیں زبان کھلنے کے بعد بنگالی بولے گا کہ آسامی بولے گا، کہ کنڑ بولے گا، کہ تیلگو بولے گا، کہ مراٹھی بولے گا۔ لیکن تم اپنا کام کرو، تاکہ بنیاد میں، فاؤنڈیشن میں عمارت کڑی ہونے جا رہی ہے، سب سے پہلی اینٹ خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کی رکھو. ایک طرف ہم خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کا فاؤنڈیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ابلیس اپنا کام انجام دے رہا ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک آخری سانس آ رہی ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور زندگی کی آخری سانس تک ابلیس اپنا کام کرتا رہے گا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اسی کی تحریک کا حصہ بن گئے, شیطان جو چاہتا ہے وہی کرنے لگے, تو ابلیس مطمئن ہو گیا یہ تو اپنی ٹیم ہے. اور جو اللہ کے بندے اس کے راستے پر نہیں آئے بلکہ دینی علم حاصل کیا, دینی شعور حاصل کیا, شیطان سے بچنے اور دفاع اور ڈیفنس کے طریقے حاصل کیے, ان کے اوپر تو اس کی خاص نگاہ ہوتی ہے. آپ فرق سمجھیے, ایک آدمی اپنی ذات سے دین پر عمل کر رہا ہے اور ایک آدمی دینی علم حاصل کر کے, دینی معلومات حاصل کر کے لاکھوں لاکھ انسانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, عقائد سیکھ رہے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں اس سے زیادہ گھبراتا ہے. ایک طرف ہزار عبادت گزار, کیسی عبادت؟ ارے پیغمبر کہہ رہے ہیں عبادت گزار, اس کا مطلب سچی پکی عبادت, جو عبادت عبادت کہلانے کے لائق ہے وہ عبادت. ہزار عبادت گزار ایک طرف اور ایک سمجھدار متبع شریعت ذمہ دار عالم دین ایک طرف, شیطان اس کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے. ادھر ڈیفنس نہیں ہے, دفاع نہیں ہے, جب جہاں چاہے گا لے کر جائے گا, ادھر ڈیفنس ہے. کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں کثرت سے یہ بات آئی ہے اور حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی اس بات کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے کہ شیطان سمندر میں اپنا تخت لگاتا ہے. اور آج جب دنیا نے ریسرچ کیا, سروے کیا, تو سائنس کے طلبہ جانتے ہیں کہ سمندر میں بہت بڑا علاقہ ایسا بھی ہے جہاں ہماری آپ کی رسائی نہیں ہے, ہم وہاں جا نہیں سکتے. جو جہاز گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا, جو آدمی گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا, وہ ہے کیا؟ وہ سمندر کے وہ علاقے ہیں جو شیطانوں کی آمادگاہ ہیں. یہاں تو وہ ٹہلتے پھرتے آ جاتے ہیں, اصل ٹھکانا تو ان کا وہاں ہے. اور ابلیس وہیں تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے کارگزاری لیتا ہے, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. تو ایک مرتبہ ابلیس اپنے چیلوں سے کارگزاری لے رہا تھا. ایک نے بتلایا کہ میں نے محنت کر کے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا اور طلاق کرا دی. ایک نے کہا میں نے محنت کر کے بھائی بھائی میں جھگڑا کرایا, خاندان ٹوٹ گیا. ایک نے کہا میرے باپ بیٹے مارا ماری کرا دی. ایک نے کہا میرے پڑوسی پڑوسی مارا ماری کرا دی. جو صبح شام ہوتا ہے یہ بیچارے اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں. ابلیس کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, بیٹھو بیٹھو. اب وہ سوچ رہے ہیں مہینوں کی محنت اور ٹھیک ہے, ایک عام واقعہ. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا ایک بچہ دینی علم حاصل کرنے جا رہا تھا, میں نے اس کو بہکایا, وہ گھر سے نکلا بستہ لے کر اور محلے کے اوباش بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا. پورا تعلیمی وقت اس نے یہاں ضائع کیا اور پھر چھٹی کے وقت اپنے گھر چلا گیا, جو عام طور پہ ہوتا ہے. ہمارے سائنٹسٹ کے نظام میں جو مکتب کا نظام چلتا ہے اس میں جو بچوں کو بیج دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے فلانا مکتب, اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ گھر سے بیج لے کر چلا, اب اگر کہیں پر کھڑا ہو دادی کہے چل اکسا جا یہاں کھڑا ہے, وہ پہچانا جائے گا, یونیفارم سے پہچانا جائے گا, پستے سے پہچانا جائے گا. ورنہ بچوں کے لیے بڑا آسان تھا, گھر سے نکلے گھر والے سمجھے پڑھنے گیا ہے اور چھٹی کے ٹائم گھر پہنچ گئے, بیچ کا پورا ٹائم کھیل کود کر برباد کر دیا. جیسے ہی انگلش کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے اس چیلے نے ایک بچے کو دینی تعلیم سے روکا, اس کو بلایا, آگے بڑھ کے لپٹایا, معانقہ کیا, شاباش بیٹا شاباش تم نے کارنامہ انجام دیا, تو دوسرے چیلے جنہوں نے ہفتوں اور مہینوں کی محنت کی تھی انہوں نے کہا واہ صاحب ہمارا کوئی کام نہیں ہے, اس نے چند گھنٹوں میں ایک کام کیا اور آپ کہتے ہیں شاباش واہ واہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہمارے کام کی کوئی سراہنا نہیں. ابلیس نے کہا ہاں مجھے اسی بات کا اندازہ تھا کہ تم لوگ یہ اعتراض کرو گے, ان دونوں میں کیا فرق ہے, چلو میرے ساتھ. میں نے اس کی حوصلہ افزائی کیوں کی, چلو میرے ساتھ, یہ اگر پڑھ جائے گا اور فقیر بن جائے گا سمجھدار عالم دین بن جائے گا تو کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرے گا ہمارے لیے وہ دیکھو. بھائی تم نے باپ بیٹے مارا ماری کرا دی, شوہر بیوی مارا ماری کرا دی, بھائی بھائی مارا ماری کرا دی, ایک واقعہ ہے, لیکن یہ اگر پڑھ گیا تو یہ ہمارے کام کو نقصان پہنچائے گا. اور چلو میرے ساتھ, اپنے چیلوں کو لے کر وہ چلا. ایک مسجد میں پہنچا, رات کا وقت تھا 3-4 بجے کا, ایک نیک اللہ کا بندہ عبادت میں لگا ہوا تھا, کھٹ کھٹ کھٹ کنڈی بجائی, انہوں نے سلام پھیر کے پوچھا آپ کون؟ ابلیس نے کہا میں ہوں جبرائیل. اچھا, فوراً بھاگ کے مسجد کے گیٹ پہ آئے, کیسے آنا ہوا؟ پروردگار کو تمہاری عبادت بہت پسند آ گئی ہے, تمہاری نماز معاف کر دی ہے, تم کو بلایا ہے معراج پر, میں براق لے کر آیا ہوں, چلیے. چپل پہن کے باہر وہ گدھا لے کر کھڑا تھا ابلیس, بیٹھ گئے اس. ابلیس نے گدھے کا کان پکڑا, دوڑانا شروع کیا, جب رفتار کے ساتھ گدھا دوڑتے دوڑتے ایک کھائی کے پاس پہنچا, دنگا مار کے کھائی پہ گدھے کو بھی جو بیٹھے تھے ان کو بھی ڈھکیل دیا اور کہہ لگا کہ ہاں ہاں دیکھا کوئی دقت ہوئی. ان کو اپنے جال میں پھانسنے میں کوئی دقت ہوئی؟ اگر اتنا بھی معلوم ہوتا کہ جبرائیل امین کس پر آتے ہیں, پیغمبر پر, اور آخری پیغمبر آ کر گئے, اب وہی آنے والی نہیں ہے, معراج کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی, صرف اور صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ ان بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا. کہا دیکھا آؤ, دوسری ایک مسجد میں گیا, وہاں ایک عالم دین عبادت مصروف تھے, کنڈی بجائی, پوچھا کون؟ میں ہوں جبرائیل, مردود ابلیس کیا کرنے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نیکیاں پسند آ گئی, آپ کی نماز معاف کر دی ہے, آپ کو معراج میں بلایا ہے, مردود تجھ کو میں ہی ملا ہوں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی, تیز بخار تھا, غشی آ رہی تھی, اس وقت تو آپ کی نماز معاف نہ ہو سکی اور آپ دو صحابہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پیر زمین پر برابر نہیں پڑ رہے تھے, چل کر تشریف لے گئے مسجد میں اور فرمایا جس شخص نے صحت کی حالت میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, ان کی تو معاف نہ ہوئی, میری معاف ہو جائے گی. مردود ابلیس بھاگ یہاں سے. ابلیس نے کہا حضرت آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو عالم دین نے کہا مردود جاتے جاتے حملہ کرتا ہے, میرے علم نے مجھ کو نہیں بچا لیا, اللہ کی توفیق نے مجھ کو بچا لیا. یہ آخری حربہ تھا اس کا. ابلیس نے کہا دیکھا فرق دیکھا. اس بات کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. جب شیطان اپنا کام کرتا ہے تو جس کے اندر دفاع کی طاقت نہیں ہے, ڈیفنس کی طاقت نہیں ہے, وہ تو نرم چارہ ہے, جب چاہے گا لے کر جائے گا. اور ابلیس ہر جگہ خود تو نہیں جائے گا, اس کے چیلے اور انسانوں میں ایک بڑا طبقہ, انسانوں میں ایک بڑا طبقہ شیطانی کام میں لگا ہوا ہے, اور وہ دجال جو قرب قیامت ظاہر ہوگا چکڑا ہوا ہے زنجیروں میں, وہ چھٹے گا اور نکلے گا. اس دجال کے ساتھ جو فوج ہوگی وہ شیطانی چیلوں کی فوج ہوگی, اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی آمد سے پہلے کی تیاریاں ہیں. وہ سارے کام جو ہو رہے ہیں اس وقت, وہ دجال کے آنے کے بعد ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. وہ دجالی طاقتیں اپنا کام کر رہی, اصل دجال جو ایک شخصیت کا نام ہے المسیح الدجال, وہ تو بعد میں آئے گا. جیسے پروگرام میں مہمان تو اسٹیج پر آتا ہے لیکن تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں, منسٹر صاحب ایک گھنٹے کے لیے آ کر جاتے ہیں لیکن تیاریاں ہفتوں پہلے سے ہوتی ہیں, میڈیا والے اور پولیس والے اور سی آئی ڈی والے اور الزامات والے لگے ہوتے ہیں. دجال تو اپنے وقت پر آئے گا, اس سے پہلے پوری دنیا کو شیطانی طاقتیں یرغمال کرنا چاہتی ہیں. طریقے الگ الگ ہیں, مختلف حربے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کی آمد قیامت کی علامت ہے, آپ کی آمد قیامت کی علامت ہے. آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, انگلی ملا کر اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, یعنی اب میرے بعد قیامت ہی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں, اب آپ کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, اب اسی امت کے آخری حالات میں قیامت آنے والی. آپ کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ تھا, آخری پیغمبر آئیں گے ان کے ہاتھ پر فلا فلا چیز کا ظہور ہوگا, اس کے بعد قیامت آئے گی. خود قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, چاند دو ٹکڑے ہو چکا. کس بات کا حوالہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, آپ نے اشارہ کیا تھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اس وقت دنیا میں جو لوگ بھی چاند کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند دو حصوں میں بٹ گیا, پھر بعد میں مل گیا. اور جن مکے والوں کے کہنے پر آپ نے اس معجزے کا عمل کیا تھا اور اللہ نے اس طاقت کا مظاہرہ کرایا تھا, وہ تو خیر دیکھ ہی رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتلائی, اور یہاں پر رک کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو توجہ کے ساتھ سننے یا توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. ہم کو اس سے کیا لینا, ہم کو اس سے کیا کام؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہنا میرا کام ہے, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی. عقائد کے سلسلے میں یہ کہہ دینا کہ ہم کو اس سے کیا کام, خطرناک جواب ہے, اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. عقائد سے انسان ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان یہ کہنا کہ ہمارا اس سے کیا کام, معاف کیجئے گا الفاظ نوٹ کر لیجئے, تنہائی میں غور کر لیجئے گا, جس کو ذمہ دار سمجھیے اس سے مشورہ کر لیجئے گا. قرب قیامت کی علامتیں دو طرح کی ہیں. کچھ علامتیں تو وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے سے پہلے ظاہر ہوگی. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا وہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے 6-7 سال کے بعد ہو جائے گا. امام مہدی مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے اور حسنی ہوں گے. یہاں تک صراحت موجود ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا کی نسل سے ہوں گے, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے, حسنی سید ہوں گے. کیوں؟ یہ اعزاز خداوند قدوس نے حسنی سادات کو کیوں دیا؟ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں میں آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے قصاص پہلے لیا جائے, دوسرا کوئی کام بعد میں کیا جائے. اور ایک طبقے کی رائے تھی کہ نہیں, ابھی مناسب وقت نہیں ہے, حکومت کو مستحکم ہونے دیا جائے, یہ عمل بعد میں انجام دیں گے. خدا نہ خواستہ جو لوگ بعد میں کرنے کی بات کر رہے تھے وہ سیدنا عثمان غنی کے خون پر خوش اور راضی نہیں تھے, یا جو لوگ فوراً قصاص چاہ رہے تھے وہ نعوذ باللہ حضرت علی کے شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن تھے وہ حالات. 5 سال کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا, 35 سے لے کر 40 تک کا ایک دن بھی قرار سے نہیں گزرا. حضرت علی کی خلافت کا ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا. ان کا وہی امتحان تھا. حضرت علی کے خطبات موجود ہیں جس میں سے ایک بڑا طبقہ شیعوں کے یہاں موجود ہے, جو صاف لکھا ہوا ہے. تاریخ الخلفاء وغیرہ اٹھا کر دیکھیے, وہ کہتے ہیں اس شخص سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو تم جیسے منافقین پہ اعتماد کرے, تم جیسے غداروں. تم نے مجھ کو دھوکہ دیا, تم نے مجھ سے غداری. یعنی وہ لوگ جو ان کے آگے پیچھے لگے تھے حضرت علی ان سے کہہ رہے, چاہنے کے باوجود جان نہیں چھوٹ رہی تھی. اور جہاں کہیں جان چھوٹنے کے حالات پیدا ہوتے تھے کوئی نہ کوئی نیا خوشگوار واقعہ سامنے لے آیا جاتا تھا. حتیٰ کہ جب حالات ایسے ہوئے کہ یہ تینوں بڑے حضرت علی, حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عاص, یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے والے ہیں, اس سے پہلے ہی تینوں کو ختم کر دینے کی سازش کر لی گئی اور سیدنا علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی کو جب سر میں تلوار کا وار لگا, مارنے والے نے آپ کو سامنے سے سر پر تلوار کا وار کیا تھا, ہاتھ پہ نہیں, پیر میں نہیں, کہیں اور نہیں, سیدھا سر پہ, اور وہ تلوار اندر پیوست ہو گئی. فجر کی نماز کا وقت تھا, جامع مسجد کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کی داخل ہو رہے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم نے سامنے سے آپ کے سر پر وار کیا تھا. حضرت علی نے شہادت سے پہلے اپنے بڑے بیٹے حسن سے فرمایا تھا کہ میں نے بہت چاہا تھا کہ مسلمانوں میں مصالحت ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا, اور اب میرا آخری وقت ہے, اور تم میرے ساتھ تمام جنگوں میں تھے. حضرت حسن اپنے والد کے ساتھ تمام جنگوں میں تھے. بیٹا, اگر میرے بعد امت تم کو خلیفہ بنائے گی اور بہت ممکن تم کو خلیفہ چنا جائے, تو بیٹا کسی بھی قیمت پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لینا, مسلمانوں کا خون اب نہ بہے. یہ وصیت تھی باپ کو اپنے بیٹے کی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. آپ جب خلافت کے لیے بیعت لے رہے تھے, رک کر اس بات کو سمجھیے, لوگ سمجھتے ہیں یہ بیعت وہ خانقاہی بیعت ہے, نہیں, وہ خانقاہی بیعت نہیں ہے. جس طرح آپ جمہوریت میں کسی کو ووٹ دے کر چنتے ہیں, ایسے ہی خلافت میں خلیفہ کا انتخاب امت کرتی ہے. امت اس کو منتخب کرنے کے ووٹ کا استعمال کرتی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے زبان سے اقرار کرتے ہوئے. ہم خدا کو گواہ بنا کر حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے آپ خلیفہ ہیں, اس کا نام ہے بیعت. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے تو حسن نے یہ کہہ کر بیعت دی تھی کہ لوگوں سنو, اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے, اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ مان لیا, تم نے مجھے چنا اور میں سرنڈر ہو کر کسی اور کو خلیفہ منتخب کروں تو تم سب کی بیعت خود بخود ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ کہہ کر بیعت دی تھی. جب بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا, چچا جان ابا کی مجھ کو وصیت ہے کہ میں کسی بھی حال میں آپ سے مصالحت کر لوں اور میں آپ کے سامنے مصالحت کی پیشکش کرتا ہوں, آپ کے جواب کا منتظر. ادھر سے قاصد لوٹ کر آتا ہے, حضرت معاویہ نے جواب دیا میں تحریر آپ کو دے رہا ہوں, دستخط کر کے آپ کو دے رہا ہوں, مہر مار کے آپ کو دے رہا ہوں, اوپر جگہ چھوڑ دیتا ہوں, شرائط آپ جو چاہیں لکھ دیں, میری بھی وہی خواہش. ذرا آپ غور کیجیے, میں آپ کو اختیار دیتا ہوں, آپ جو چاہیں طے کر دیں, میں تیار ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قاصد کو بھیجا اور کہا حضرت معاویہ سے کہو آپ تشریف لے آئے جامع مسجد کوفہ. آگے اب جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن حضرت معاویہ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کوئی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے, پوری امت جمع ہوگی, حضرت حسن نے کھڑے ہو کر تقریر, لوگوں ابا کا 5 سالہ دور آپ کے سامنے ہے اور ان کو ظلمن شہید کر دیا گیا, والد محترم نے شہادت سے پہلے مجھ کو وصیت کی تھی, میں نے معاویہ کو پیغام بھیجوایا تھا, ان کا جواب آیا تھا, اب وہ تشریف فرما ہے, میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں آج سے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت معاویہ ہوں گے, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. معمولی بات ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی امت کی خاطر, خداوند قدوس قرب قیامت میں امام مہدی کو ظاہر کریں گے, حضرت حسن کے خاندان کے ہوں گے, وہ خلافت جو حضرت حسن نے امت کی خاطر اس کی قربانی دی تھی, خداوند قدوس وہ خلافت اسی خاندان کے نوجوان کو دینا چاہ رہے ہیں, وہ ہوں گے امام مہدی. جائے پیدائش مدینہ منورہ, خاندان اللہ کے نبی کا خاندان, لمبا قد, خوبصورت چہرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ہم شکل مشابہ, صحت مند پاکیزہ نوجوان. ادھر حجاز کا خطہ, یہاں آپس چپکلی چلے گی اور جنگیں ہوں گی اور حجاز کا جو ذمہ دار ہوگا, بادشاہ کہیے خلیفہ کہیے جو کہیے, وہ مارا جائے گا. اب امت بغیر امیر کے ہوگی اور اس سال کا رمضان جو گزرا ہوگا اس میں سورج اور چاند دونوں گہن لگا ہوگا, تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے, وقت قریب آیا, امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آیا, امت بے چین ہوگی, امام مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے اور یہ اس سے بچ رہے ہوں گے. مدینہ منورہ سے یہ مکہ المکرمہ چلے آئیں گے, اپنا گھر چھوڑ دوں وہاں تو بھیڑ رہتی ہے 15-25 لاکھ کی, اس میں رہوں گا, طواف کر رہے ہوں گے, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان, اور حدیث شریف میں آتا ہے امام مہدی کو خداوند قدوس راتوں رات وہ ترقی کے مراحل طے کرائیں گے, وہ ساری علامتیں جو امام مہدی کی ہو سکتی ہیں وہ ان کے اندر ظاہر ہوں گی اور اللہ کے نیک بندے ان کو وہیں روکیں گے مطاف میں اور کہیں گے خدا کے واسطے آپ آگے آئیے, امت بڑی بدحال ہے, وہ انکار کریں گے لیکن اللہ کے نیک بندے خوشامد کریں گے اور وہیں پر مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود جو ہوں گے وہ بیعت کریں گے اور پوری دنیا میں اطلاع پھیل جائے گی کہ امام مہدی پہچانے گئے اور اسلامی لشکر کی قیادت امام مہدی نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ادھر شام کے علاقے میں، عراق کے علاقے میں آپ کے حالات سامنے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، حالات اتنے بد سے بدتر ہوں گے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا. امام مہدی اپنے چاہنے والوں کو لے کر لوٹ کر پھر مدینہ منورہ آئیں گے، روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد لوٹ کر اس علاقے کا رخ کریں گے جہاں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا جینا محال کر رکھا ہوگا. میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، بڑے اختصار سے، ہزاروں صفحات پر تاریخ پہلی کی جنگیں شروع ہوں گی، کہیں ان کو غلبہ، کہیں ان کو غلبہ، کہیں ان کو غلبہ، کہیں ان کو غلبہ، اور اس کے بعد یہ تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہوگا، اچانک اطلاع ملے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. یہ عراق اور شام کے بیچ کے علاقے میں ظاہر ہوگا، ظاہر ہونے کے بعد دعوی نبوت کرتا ہوگا، میں نبی ہوں. اس علاقے کے لوگوں پر ظلم ڈھائے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا آئے گا، اصفہان میں آنے کے بعد دعوی خداوندی کرے گا، میں خدا ہوں. امام مہدی کی فوج اور دجال کی فوج کی جنگ شروع ہوگی. مسلمان کمزور ہوں گے، طاقت میں کم ہوں گے، دجال کے پاس پوری دجالی طاقتیں ہوں گی، جس کا انتظام اس ہو رہا ہے. دجال خود یہودی ہوگا، ایک بڑی تعداد یہودیوں کی دجال کے ساتھ شامل ہوگی، اور کچھ عیسائی بھی شامل ہوں گے. شام میں امام مہدی اپنے چاہنے والوں کو لے کر ایک مسجد کے اندر مقیم ہوں گے. رات آ جائے گی، جنگ رک جائے گی، دروازے بند کر دیے جائیں گے. دجالی فوج چاروں طرف سے 50,000 سے زائد فوج اسلحے کے ساتھ لیس مسجد کے باہر کھڑی ہوگی، صبح کا انتظار کر رہی ہوگی. مسلمان تھوڑے سے ہیں، اندر ہیں. رات میں تہجد میں اٹھ کر رو رو کر دعا کریں گے، پروردگار اب تو ہم سب کو شہید ہونا ہے، بس ہم کو دین کے لیے قبول فرما. کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں ہوگا کہ اب کچھ اور ہوئے گا، اب تو سب کو مرنا ہے. اس حال میں فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت پڑھیں گے، سنت پڑھ کر تکبیر کہی جا رہی ہوگی، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، امت پیچھے ہوگی. چھت سے ایک شخص سے آواز دے گا، اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم آ گیا ہوں، مجھ کو اتارو. چھت سے نیچے اترنے کے لیے زینا دادر نہیں ہوگا، ریڈی میڈ لکڑی کا دادر لگا کے ان کو اتارا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتر کر اس مسجد کی چھت تک آئیں گے، تازہ غسل کر کے آ رہے ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی. امام مہدی کے مصلی پر کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسجد میں کھڑے ہوں گے صفوں میں، تو امام مہدی اشارہ کریں گے، آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ جواب دیں گے، نہیں یہ نماز تو آپ ہی پڑھائیے، اور یہ اس امت کا احترام اور اعزاز ہے، خداوند قدوس نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. فرمائیں گے یہ نماز تو آپ پڑھائیں. مسلم شریف کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا مقام ہوگا، کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان مسجد میں ہوں گے اور امام تمہارا امت محمدیہ کا ہوگا. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، نماز پڑھی جائے گی، دعا ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کھول دو. مسلمان تو خائف ہیں، لیکن کچھ تو حوصلہ ملا آپ کے آنے سے، دروازے کھولے گئے. دجالی فوج جس طریقے سے کئی روز کے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں یا خوخوار درندے شکار پہ ٹوٹتے ہیں، اس طرح وہ لوگ ہر طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹنا چاہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، دجال سامنے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے یہ طاقت دی ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک کفار کی فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ یہ معجزہ ہوگا، کم سے کم 1 کلومیٹر آج دیکھتا ہے دور تک، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک کفار کے لیے وہ سانس ایٹم بم کا کام کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نگاہ بھر کے دیکھیں گے تو دجالی فوج کٹ کٹ کے گر رہی ہوگی۔ جب دجال یہ منظر دیکھے تو بھاگے گا، جب بھاگے گا تو فوج بھی بھاگے گی، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ یہ شام سے بھاگ کر کہاں آئیں گے؟ تل ابیب، جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، تل ابیب کے پاس ایک مقام ہے لط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کا نام لیا ہے۔ باب لط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو گرا کر قتل کرے، دجال بھاگتا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کرتے ہوں گے، جس طریقے سے پانی میں نمک گھلتا ہے دجال اس طرح گھل رہا ہوگا، چھوٹا ہو رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، یہ پیچھا کرے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجالی فوج ہوگی، اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، دجال یہودی ہوگا اور دجالی فوج نے پوری دنیا کو اپنے نردے میں لے رکھا ہوگا، اس وقت نہ کہیں عیسائیوں کا کوئی ملک تھا، نہ کوئی اسٹیٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی، اور جس خطے میں اس وقت اسرائیل ہے وہ خطہ تو 95% 95% مسلمانوں کی آبادی کا خطہ تھا۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں اس خطے میں یہودیوں کی حکومت ہوگی، دجال یہودی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے شام سے، اس مقام پہ لا کے گرا کر قتل کریں گے۔ لط جو تل ابیب سے 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے۔ آج اللہ کے نیک بندے بتلا رہے ہیں کہ دجال اس ایئرپورٹ سے گھس کر کسی پلین میں بیٹھ کر کہیں بھاگنا چاہ رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ حالات ہوں گے، ان حالات سے پہلے، دجال کے قتل سے پہلے اس کا ظاہر ہونا، طوفان برپا کرنا، امام مہدی کا ظہور، امت کا ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنا، اور دجال کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، لیکن اس کو پڑھنے والے کے لیے ایمانی قوت ہونا، ہر آدمی پڑھ نہیں پائے گا، جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ پڑھ پائیں گے، اور دجال جو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے ان کو نوازے گا، اور جو انکار کریں گے ان کو کھڑے کر کے قتل کر دے گا، آرے سے چروا دے گا، آپ میں اس کی گاڑ جیسی ہوگی، حق کا مظاہرہ کرے گا، بادلوں کو اشارہ کرے گا، پانی برسے گا، کسی علاقے میں کہے گا یہاں نہیں برستا، وہاں قحط پڑ جائے گا، زمین کو کہے گا زمین پھٹ جائے گی، اندر سے خزانے نکلیں گے۔ ایمان بچانا آسان نہیں ہوگا، اس نازک وقت میں ایمان بچانا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ اور سارے اکابر مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور ہم مطمئن جو حالات ہیں، ہم کو اس سے کیا لینا دینا، پھر کس کو لینا دینا بھائی؟ ابھی معلوم پڑ جائے کہ حکومت نے لوم کے کاروبار میں نیا قانون پاس کر دیا ہے، چڈی پہن کے سب روڈ پہ آ جائیں گے تو دھندہ خراب ہونے والا ہے، تب کوئی نہیں بولے گا ہم کو اس سے کیا لینا دینا، بل تو پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، دین و ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا، پھر کس کو لینا دینا؟ جعلی طاقتیں پوری دنیا کو یرغمال کر رہی ہیں، اس وقت ہندوستان خاص نشانہ ہے ان کا، اور مہدی کے نام پر، امام مہدی کے نام پر آپ کے مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں وہ خبیث بیٹھا ہوا ہے، شکیل ابن حنیف دربھنگا کا رہنے والا، زندگی کا آدھا حصہ آوارگی میں، چوری چماری میں، عیاشی میں، یہاں مارا گیا، وہاں گیا، وہاں مارا گیا، وہاں گیا، وہاں مارا گیا، وہاں گیا، لیکن حکومت کا سپورٹ، باطل طاقتوں کا سپورٹ، اس وقت حالت یہ ہے آج کی لونڈی کے اندر کم سے کم 500 نوجوان اس کی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں. آپ کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں صفحے اول میں نماز پڑھنے والے, اور اگر آپ مجھے معاف کریں کسی غلط معنی پر محمول نہ کریں, ہمارے یہاں ہفتہ واری مشورہ ہوتا ہے بدھ کا, اس بدھ کے مشورے میں اس کے افراد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سوئیے مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ, ایک ایک بات کی اطلاع اوپر تک پہنچتی ہے, خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, کرائے کے مکان لیے گئے, کرائے کے گودام لیے گئے, آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں, مجھ کو تو یہاں تک اطلاع ہے اس علاقے کی بات جماعتوں میں جو ساتھی امیر بن کر چل رہے ہیں وہ میں دیے, اور میں کیا کہوں آپ سے. آپ سوئیے آپ کے سر پر چوں نہیں رنگنے کو تیار ہے, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخون لو, نہ اس موضوع پر سننے کی توفیق ہے, نہ اس موضوع پر بولنے کی توفیق ہے, نہ خود کچھ کرنے کی توفیق ہے, نہ کرنے والوں کو تعاون کرنے کی توفیق ہے, ہم کو اس سے کیا لے دینا. ممبئی کی بہت سی مسجدوں میں جو چیف ٹرسٹی ہیں مسجدوں کے, ان کے بیٹے, ان کے داماد, ان کے بھتیجوں کو ان لوگوں نے درجے میں لے رکھا ہے, وہاں سے فون آ رہے ہیں مولانا کیا کریں, جس طریقے سے کیڑے مار دوا آپ مارتے ہیں نا کھیت میں, یوریا مارتے ہیں, کیڑے مار دوائی مارتے ہیں, کیوں مارتے ہیں, کیڑا نہ لگے. جب کوئی کیڑا مار دوا لے کر, نہیں ہمارے یہاں تو کیڑا نہیں ہے نا, اچھا لگنے کا انتظار کریں گے آپ, جب کیڑا آدھا پیڑ کھا لے گا تو آپ دوا ماریں گے. اللہ کے بندو دجالی فتنوں نے پوری دنیا کو اپنے نردے میں لے رکھا ہے, اور ہمارے پاس دفاع کرنے کی, ڈیفنس کرنے کی کوئی تیاری نہیں, کوئی طاقت نہیں, ہوگا کیا امت کا. جس طریقے سے پچھلی صدی کے اندر 1900 کے شروع میں ایک مردود نے دعوی نبوت کیا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی نے, اور یہاں سے لے کر پاکستان اور بنگلہ دیش تک ایک طبقہ اس کے ماننے والوں کا کھڑا ہو گیا تھا, وہ آج بھی موجود ہے, اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے وہ سمجھیے, طریقہ کار کیا اپنا, باطل طاقتوں نے ایسے ادارے کھول رکھے, وہ ادارے امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, اور بہت ممکن ہو کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے بعض علاقوں میں ہوں, لیکن پختہ معلومات یہاں نہیں ہیں. وہ ادارے ہیں, وہ کیسے ادارے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیں. ہندوستان میں انگریز دور حکومت میں ایک صاحب اونچے عہدے پر تھے, ان کے تعلقات تھے برطانیہ کے لوگوں سے. یہ برطانیہ گھومنے گئے تو وہاں کا مقامی ذمہ دار ان کو گھمانے لے گئے, یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو. وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پر مجھ کو لے گئے جو آبادی سے تقریباً 10-12 کلومیٹر باہر, کوئی گاڑی نہیں, کوئی انسان نہیں, کچھ نہیں, لیکن ادھر جانے والے راستے پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا, جانا نہیں. گاڑی ادھر موڑی تو سیکورٹی گارڈ نے فون پوچھا آپ کون, ان صاحب نے اپنا مخصوص پاس دکھایا جو برطانیہ حکومت کا حصہ تھا. ٹھیک ہے جائیے, آگے گئے, تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد دوسرا گیٹ آیا, وہاں باقاعدہ فوج کھڑی ہوئی تھی مسلح, ان کو روکا گیا, کارڈ دکھایا, گاڑی چیک کی گئی, سب چیکنگ کرنے کے بعد جائیے پھر آگے بڑھے. 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک بہت بڑا خوبصورت سا ادارہ, مسجد ہے, منبر و محراب ہے, درسگاہ ہے, طلبا جبا پہنے ہوئے ہیں, عقائد لگائے ہوئے ہیں, عربی میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ہاتھوں میں کتابیں ہیں, قرآن و سنت کا ذخیرہ ہے, خالص دینی ماحول ہے, اذان بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے. یہ سب دیکھ کر کے لوٹ کے آگے یہ سمجھے کہ ان کے علاقے کا ایک بڑا ادارہ ہے, مجھ کو دکھانے لے گئے تھے. جب یہ لوٹ کر ہندوستان آئے تو وہاں سے ان کا خط آیا کہ جو نمازیں ہم لوگوں نے وہاں پڑھی ہیں وہ آپ دہرا لیجئے گا، وہ پورا اسٹاف یہودی ہے، وہ سارے یہودی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اسلام میں اپنی باتیں کہاں سے ہم داخل کریں اور اسلام کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں. اور وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کو امریکہ اور برطانیہ کی حکومت باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے پوری زندگی، تم نکل جاؤ بنگلہ دیش چلے جاؤ، تم نیپال چلے جاؤ، تم ہندوستان چلے جاؤ. اور وہ لوٹ کر آنے کے بعد 2 مہینہ یہاں، 4 مہینہ وہاں، 6 مہینہ وہاں، بالکل دینی لباس غریب علاقوں میں چلے گئے. یہاں مسلمانوں کے پاس پانی کا نظم نہیں، ہم بورنگ کرا دیتے، مسجد میں چھت نہیں ہم لگوا دیتے. کس کو معلوم کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ آپ کیا امام صاحب کو تنخواہ دینے کا پیسہ نہیں ہے، ہم دلا دیتے. اس قسم کا بڑی مقدار میں کام ہو رہا ہے. اور نیپال، اڑیسہ، بنگال، آپ کا کرناٹک، یہ بارڈر قریب قریب ہے، بڑا علاقہ اس سے متاثر ہے. ہم سو رہے، ابھی گزشتہ سال جب تھانہ شہر کا اجتماع تھا، اس وقت جو جماعتیں علاقوں کے اندر گئیں، ایک جماعت کلوا میں گئی. کلوا اور تھانے میں کتنا فاصلہ؟ ادھر تھانہ ادھر ممرہ، بیچ میں کلوا. کلوا کے اندر ایک بڑی آبادی ہے غریب مسلمانوں کی، تقریباً 5000 افراد ہیں. کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی دینی تربیت نہیں. ایک آدھ مسجدیں ہیں دوسرے حلقے کی ہیں، ان کو پڑھی نہیں. اب جماعتیں گئیں، آپ کو تعجب ہوگا، جماعتوں کو یہ کہہ کر روکا گیا کہ یہاں آپ کی انٹری نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، ٹھہرنے دینے کو تیار نہیں. جماعتوں نے وڑا پاؤ کھا کر کے کہیں بھی سو کر وقت گزارا اور کام کرنا شروع کیا، تو باقاعدہ پولیس چوکی میں کمپلین کیا گیا کہ دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، وہ جماعت گرفتار ہوئی. لیکن بہرحال لوگ آ گئے، عمرہ سے آ گئے، تھانے سے آ گئے، آئی ڈی پروف دکھایا جماعت والوں نے، تب جا کر وہ جماعت کو چھوڑا گیا. اس کے بعد یہ مسئلہ زیر بحث رہا، ذمہ دار علماء کے ساتھ میں خود بیٹھا، تھانہ کے اندر ذمہ دار علماء کا جوڑ ہوا، کیا کرنا کیا کرنا. ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، نگاہ بصیرت ہو، چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں مسئلہ کا حال، ویرار کا حال، نالا سپارا کا حال، یہاں سے لے کر تھانوں تک کیا حالات ہیں امت کے. آج جو اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ مسلم بچی نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائی ہو گئی، وہ ہندو ہو گئی، آج واقعات اخبار میں آ جاتے ہیں، باقی ہزاروں ہزار واقعات ہیں. ان حالات کے باوجود اگر ہم اور آپ کہیں کہ ہم سے کیا لینا دینا، تو میدان محشر میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دینا، سوچ کے رکھنا، عقل کے ناخن لیجیے. اور جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی تائید کیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے، اس کو دین کا کام سمجھیے، ورنہ وہ گندگی آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں آج نہیں کل داخل ہونے والی ہے. یہ حالات ہیں، یعنی بات جگہ تو ایسا ہوا کہ میرا بیان طے ہوا اس موضوع پر، کہہ لیں کہ ہم چکوں میں نہیں پڑتے. میں ذرا فون دیجیے گا، ظالموں مجھے آپ نہیں جانتے، اپنے ذمہ داروں سے آپ بات کر لیجیے. ہم لوگ خدا نہ خواستہ کچھ کوئی خلاف شرع بات کرنے آ رہے ہیں، آپ نے کس چیز کو کام سمجھا؟ اللہ کے بندو، عبادت کو آپ نے کام سمجھا؟ ارے عقائد محفوظ نہیں ہوں گے تو مسجدیں نہیں بچیں گی، مدرسے نہیں بچیں گے، مسلمان نہیں بچے گا. آپ نے مجھے فون کیا، مولانا ہمارے خاندان میں کچھ بچے گمراہ ہو گئے، میں آپ کی ان سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ میرا نام سن کر بیٹھیں گے نہیں. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں ڈھابے پر کھانے کے، اور کچھ بتلائیں گے نہیں، جب وہ آ جائیں گے تو میں آپ کو فون کروں گا، آپ چلے آنا. ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا، ان کو جمع کیا ڈھابے پر، مجھے فون کیا، میں پہنچا، جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو لال پیلے، تم نے ہم کو دھوکہ دیا، تم کو پہلے بولنا چاہیے مفتی ادھر پیسہ سے مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنا ہے، ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم لات مارتے ہیں ایسے کھانے پر. اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں نے کہا بھائی کھانا کھا لو اور جاؤ، بات مت کرو، ناراض مت ہو، اگر آپ خوشی سے بات کریں گے تو ہم بات کریں گے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کافی دیر تک ایک دم چہرے بدلے رہے، کھانا آگے رکھا ہوا ہے، کھانے کو تیار نہیں، بہت خوشامد کرنے کے بعد کھانا شروع کیا۔ پھر میں تو کچھ بولا نہیں، وہی ساتھی جس نے بلایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپس میں ٹچ کر رہا تھا، پھر یہ کھلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے۔ وہ شکیل بن حنیف کو حضرت جی کہتے، ہمارے حضرت جی کا آپ کام دیں گے، ایک فرد میں کام شروع کیا تھا، آج لاکھوں لاکھ افراد ماننے والے ہو گئے۔ شروع میں ہر ایک کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ظلم برداشت کیا جاتا ہے، کیا مکی دور میں صحابہ نے ظلم برداشت نہیں کیا؟ وہ تمام تاریخیں دہرا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ جب تھوڑا سا گنجائش ہوئی بات کرنے کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ شکیل بن حنیف کو کیا سمجھتے ہو، ولی مانتے ہو، قطب غوث و ابدال مانتے ہو، عیسیٰ مانتے ہو، مہدی مانتے ہو، پیغمبر مانتے ہو، خدا مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ بولنے کو تیار۔ بہت دیر کے بعد کہہ لے کہ ہم ان کو رہبر مانتے ہیں۔ میں نے کہا رہبر سے مراد ان کی ہر بات واجب الاطاعت، شریعت سے اوپر کوئی کوالٹی، یا دلائل قرآن و سنت سے ملیں گے؟ دوسرا بولتا ہے وہ اس زمانے کے امام مہدی ہیں، ہم سب کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے، اور جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے وہ اسلام سے خارج۔ تو میں نے پوچھا کہ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ امام مہدی اپنی مہدویت کا پرچار کریں گے، پمفلٹ بانٹیں گے، یا امت ان کو مار کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی؟ وہ تو بھاگتے پھر رہے ہوں گے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، مجھے کوئی پہچان نہ لے، اور یہ حضرت۔ بہرحال وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اب اٹھ کر چلے۔ ابھی چند دنوں پہلے گھوگھٹ نگر میں ہمارے ساتھیوں نے جن لوگوں کو میٹنگ کرتے ہوئے پکڑا، ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے مجھے وہاں بلایا تھا بات کرنے کے لیے، یعنی وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ میں ان مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں فجر میں اگلی سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور مسجد وار مشورے میں بیٹھتے ہیں، بدھ کے مشورے میں پہنچے رہتے ہیں ہندوستانی میں، کسی کو شبہ نہیں ہوگا یہ بھی۔ اور ان کی میٹنگیں کہاں ہوتی ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں۔ ہماری انجمن کے ساتھیوں نے ہفتوں محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا اور کہاں بیٹھتے۔ ممرہ کے ساتھی آئے تھے میرے پاس، حضرت کچھ کیجئے، بہت برا حال ہے ہمارے یہاں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ممرہ کی جو نئی آبادی ہے وہاں تو حالت ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ میں اگر 500 لوگ رہ رہے ہیں تو آپس میں پتہ نہیں کون کہاں کا ہے۔ پہلے والوں کو پتہ نہیں کہ سکن والے والے کہاں کے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ تاؤ دمالے والے ہیں۔ کیوں؟ ایک بڑی تعداد میں کرائے کے لوگ ممرہ میں، آپ کے میرا روڈ میں، وسائی میں، ویرار میں، ادھر آپ کا الاس نگر ہے، امبرناتھ ہے، یہ پوری پٹی ریلوے والی، یہاں لوگوں نے بتانا سستے لے لیے اور چھوڑ دیا، اس پہ بڑھوت رکھ کے ہر طرح کے غلط لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے، اور ان میں باطل بڑی آسانی کے ساتھ کام کرتا۔ آپ کو حالات صرف اس لیے بتلا رہا ہوں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو اطلاع نہیں تھی۔ اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جس طریقے سے خدا کی خدائی پر یقین رکھنا ضروری ہے، رسول کی رسالت پر یقین رکھنا ضروری ہے، قرآن کی حقانیت پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور امام مہدی مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے، وہ جو مخصوص علامتیں ہیں ان کی اور مخصوص شرائط ہیں، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اس قسم کے روڈ چاپ چرکٹ امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارے سامنے کتابیں آ رہی ہیں، علماء کے بیانات آ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ کے ٹال دیں ہم کو اس سے کیا لینا دینا، اور کل کو ہمارا ہی بچہ نشانہ بن جائے۔ الہ آباد سے مجھے فون آیا، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کے بعد ایک علاقہ اپنے ماننے والوں سے چاہنے والوں سے کہہ کر خریدوا کر اس کو بسایا جو وصی آباد کہلاتا ہے، جہاں پر مولانا قمر الزماں صاحب کا مکان ہے، مولانا عمار صاحب کا مکان ہے، مولانا عبد الرحمن جانی کا مکان ہے، جو محلہ ہے جہاں مدرسہ عبد المعارف ہے، قریب بیت المعارف ہے، وہاں سے ایک انجینئر صاحب کا فون آیا جو مولانا عبد الرحمن جامی کے خاندان کے ہیں کہ مولانا میرا بچہ بھوپال میں پڑھتا تھا، اللہ جانے وہ کیسے نشانہ بن گیا، امیدوی ہو گیا۔ اور ہم کو کب معلوم پڑا؟ جب وہ اورنگ آباد جانے آنے لگا، مولانا میں کیا کروں، اب کینسر پھوٹ چکا ہے، اب کیا کریں۔ جب کینسر کے ختم کرنے کی دوائیں استعمال کرنے کی بات تھی تب تو آپ کو دوا کھانے کی فرصت نہیں تھی، اب کیا کریں گے۔ میرا روڈ سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جماعت کے ذمہ دار علی کا فون آیا کہ مولانا ہماری مسجد کے جو ٹریشنی ہے ان کے بچے شکار ہو گئے، کیا کریں۔ تو میں نے ان سے کہا، مولانا آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کر خجامت کر کے کہا تھا اس کام کو کام سمجھو، آئی وہ بات۔ ایک پاگل دیوانہ چلا رہا ہے، ہمارا اپنا کوئی مفاد نہیں، وہ نالے یہاں تک نہیں آنے والے، لیکن امت سجا ہوا اسٹیج، پکا پکایا کھانا، ایک ساتھی جماعت میں گیا 4 مہینہ لگا کر آیا، وہ بیچارہ نیت باندھتا ہے، رونے لگتا ہے، اللہ رسول کے نام پر سر جھکا دیتا ہے، اس کو نشانہ بناتے ہیں، نرم موم ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، اور آہستہ آہستہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ جب پانی سر کے اوپر نکل جاتا ہے تو ہم کو معلوم پڑتا ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں جن مسجدوں سے آپ کا تعلق ہے اپنی مسجدوں پر نگاہ رکھیے، اور آپ کی مسجدوں میں جو علماء ہیں ائمہ ہیں اگر وہ اس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیجیے، اس کو خلاف شرع کام مت سمجھیے۔ جو افراد جو تحریک تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کام کو کام سمجھیے، اس موضوع پر مطالعہ کیجیے، علماء کے بیانات سنیے، نیٹ پر بہت بڑا مواد پڑا ہوا ہے، ان کا بھی ہمارا بھی۔ میں نے وہ بیانات سنے ہیں نالائقوں کے، مہدویوں کے نیٹ پر، جس کو شوق ہو میں کھول کے آپ کو دکھا دوں گا، لمبی لمبی تقریریں، بڑی بڑی کانفرنسیں، اور باطل کا مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ایسے ایسے حالات ہیں، میں آپ سے کیا کہوں، اس لیے آپ کو نہیں اندازہ، اتنے خطرناک حالات ہیں، اتنے خطرناک حالات ہیں، کل کو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ تبارک وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، کام کرنے والے نشانے پر، ان کے خلاف گلانگیاں ہوتی ہیں، کہیں جا رہا ہوں چپو مار دو، کہیں جا رہا ہے گولی مار دو، زہر پلا دو، تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سارے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے جو آپ کے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں۔ دو طرفہ مار پڑ رہی ہے، رونا اس بات کا ہے، ایک طرف باطل طاقتیں ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور جہاں ہم کھڑے ہیں جو ہمارا گھر ہے وہ سہارا دینے کو تیار ہے، کہاں جائے گی امت، باطل ساتھ میں نمٹ لے گا، دجالی فتنوں ساتھ میں مقابلہ کرے گا، لیکن اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں برداشت نہیں کر پائے گا۔ آدمی دنیا سے لڑ لیتا ہے لیکن جب گھر کے اندر بغاوت ہوتی ہے تو انسان کڑ کے مر جاتا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، میری باتیں بہت تلخ ہوں گی، کچھ لوگوں کو بہت بری لگیں گی، لیکن ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تجربات کے بعد کہہ رہا ہوں، مجبور کیا لوگوں نے کہنے پر آج کہہ رہا ہوں، عقل کے ناخون لو، ورنہ نئی نسل کہاں جائے گی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔